Digitális talkshow mindenkinek, itt a modem idők. És benne a szokásos asztaltársaság, és ahogy mostanában szoktuk, netdoktornő@modemidők.hu. Jó estét kívánok! Alias Kitzinger Szonya, mellette netnyelvész@modemidők.hu. Üdvözlet mindenkinek! Bódi Zoltán, köszönt! Hírsziporka@modemidők.hu. Félelemmentes jó estét mindenkinek! Itt van mellettem chatman@modemidők.hu. Vetődöm, jó estét! Spányik Balázs, és ugye nem mondtam Dragon György, így van. A hírsziporka mester. És mi, én vagyok. Mitől kellene félni, Gyú? Majd kiderül. Én pedig a házigazda@modemidők.hu, vagyis Szilágyi Árpád, és van egy vendégünk, aki most arra kérem, hogy mondja meg az e-mail címét. Megmondod egyet? Meg szabad mondani? Megmondom bátran. Kokó, de elválasztó jellel írva, tehát ko@axelero.hu. Szerintem ennél van többet nem is kell egyedülre. Nem, de hát, hogy innentől kezdve, Na, majd visszatérünk rád mindjárt. Egy igazi világbajnok a ma esti vendégünk, aki persze több szálon is kapcsolódik a digitális világhoz. Vajon mi köze van Kokónak az egyik legismertebb szövegszerkesztő magyar változatához? Előtt azonban folytatjuk a játékok pszichológiájáról a Hírsziporka minisorozatát. Ha félsz, indíts el egy játékot és meggyógyulsz. Ezután következik Kokó, akitől lehet kérdezni telefonon és cseten is, majd a netdoktornőtől megtudhatjuk, hogy Ázsiában valahogy minden más, még a digitális cuccokkal is. Iránytű mutatja a maláj mobiltelefonokban Mekka irányát. Info szótárs, benne három kifejezés, még mindig a házi mozis világban maradva, a PCT-ben pedig ismét az otthoni média központról esik szó. Itt a Petőfi Rádió digitális talkshowja, a modem idők. Úgyhogy én mondom még egyszer, hogy lehet kérdezni a világbajnok vendégünktől, Kokótól. De ne az otthoni mailemre küldjék, mert azt most még nem tudom megnézni. Azt majd csak egy óra múlva tudsz te személyesen válaszolni. Viszont itt a stúdióban két csatornánk is van. Telefonon lehet kérdezni a 328 85 55 a számunk. Vidékről 36 egyet elég kell tárcsázni természetesen. A 36 az nem az külföldről, de vidékről elég a 061 és 328 85 55. És működik a Csüti Csati, csütörtöki csatorna, ahol most is, ha jól látom, több operátor van, mint résztvevő, de lehet a cseten keresztül is a chat.gyalogló.hu címen be kell lépni, és ott a Csüti Csati szobába kell bekattintani, és akkor lehet kérdezni tőlünk, illetve Kokótól is természetesen. Amit még nem mondtam, a honlapunk címe www.modemidők.hu, új a honlap, néhány hetes, új vidámabb színek, klassz tartalmi arányok és címlapsztori hírek, frissülő hírek vannak, úgyhogy érdemes meglátogatni. Ja, és a hírlevelünk is ott van archiválva, vissza lehet keresni, hogyha valaki lemaradt volna róla, de lehet jelentkezni is a két hetente megjelenő hírlevelünkre, úgyhogy ha aki szeretne teljesen up to date, vagy hogy kell ezt mondani, Zoli, teljesen napra kész lenni a mi híreinkről, az lépjen be a honlapunkba, és akkor jelentkezzen a hírlevelünkre. Talán emlékeztek, Zoli nem volt itt a múlt héten, hogy igazoltan hiányoztam. Király Csaba nevű hallgatónkat kikiáltottuk a műsor királyának, mert hogy elkészítette... De hallgattam ám. Hallottad, na és mit szóltál hozzá? Mit készített el, azt mondd, aki elkészített a műsor szignáljának a saját maga által átértelmezett változatait. Country, tánczene, aztán mi volt még? Big band, így van, meg volt egy lassú. Meg keringő. Azt is tegyük hozzá, hogy Csaba írt egy levelet, amiben azt írta, hogy hát a dobok nem igen voltak benne a múlt héten elhangzottban, így én igyekezni fogok jövő hétre jól megcsinálni, mert mostanra nem. Én most elhoztam viszont, itt van a dobokkal elkészített változat, úgyhogy a hallgatóknak is, akik nem hallották, meg Kokónak is most megmutatjuk a szignálunk country változatát. Itt már, hogyha a hallgatók hallanak, hogy stúdióban közben miről beszélgetünk, Kokó akkor... megszakértette a kérdést, hogy ez a gyerekek midi. Hát érzékeli a dolgokat. Hát értesz a számítógéphez. Ezt a részét annyira nem, tehát én soha nem érdeklődtem a midi irányába. Csak de fölismered, én nem ismerném föl. Na, szóval így szólt a Kanti változat, és adás közben azt mondta Szonyád, mit is mondtál? Azt, hogy szívesen meghallgatnám cigány zenei variációban, feldolgozásban. De egész pontosan hát, a 100 tagú cigány zenekartól, ugye? Feldolgozásában. És hát így teljesüljön minden kívánságom férfiak által. Mert hogy férfiak által, ezt nagyon hozzá kellett tenni. Mert hogy el kell áruljam, hogy Király Csaba nem élőben hallgatta a műsort, hanem másnap reggel az internetről hallgatta vissza. És azon nyomban, ahogy meghallotta Kitzinger Szonya kívánságát, hogy cigányzene változatban is meghallgatná a szignálunkat, rögtön nekiugrott a szintetizátorának, és elkészítette a modemidők szignál magyar nóta változatát. Zseniális. Tényleg ott van a cimbalmos, bizony, ott van bizony. A klarinétos. Összeállt a csapat. Szerintem ez nagyon jó. Kell. Hát, hogy Csaba ne unatkozzon, jövő hétre egy rock and roll változat. Hát azért készíthetne, hogy ne jövő hogy hétre, munka nélkül hagyom. Nem Szonya kérte, úgyhogy nem olyan nagyon biztos. Mindig nem kiráült, hogy ennyi ideje van. Egyébként meg kell mondjam, hogy azt írta, hogy fél óra alatt összerakta a szignálokat. Nagyon gyorsan megvolt. Egyébként neked is van valami közöd a magyar nótához, én egyszer láttam egy tévéműsort, ahol énekelt. Jaj, ne, ezt ne is hozz fel, ez borzalmas volt. Még azt sem mentsék, hogy a Kósnak a születésnapja volt, tehát egyébként nem kellett nagyon komoly művészeti produkcióval előállni, de én tiltakoztam egész nap, de aztán könyörögtek, hogy mindenféleképpen, mert annó x évvel ezelőtt egy közös síelésnél félrészeg állapotban valóban magyar nótát tanított nekem, és hát fenn a havasokban énekeltünk az Alföldről, és ezt elő kellett adni aztán a születésnapján is, sajnos. De van más szégyenteljes produkcióm is, de ez az egyik egyébként. Legközelebb a modemidők szignáját fogod elénekelni magyar nóta stílusban. Bózsákos alapvetés. Következzen a hírsziporka. Azt figyeltem meg, hogy Dragon Gyuri az utóbbi időkben kisebb sorozatokat ad itt elő nekünk a műsorban, úgyhogy most itt a számítógépes játékok újra. Igen, nagyon jó hírem van a hallgatóknak, ugyanis ezen a héten is tudtam volna a fájlcserélő hálózatos hírt mondani, de ebből már nagyon sok volt, tehát ismét a játékprogram világhoz nyúltam, bár nagyon érdekes dolgok történtek, például új internetes sebességrekordot állítottak fel a héten, ahol 7 másodperc alatt egy komplett DVD-nyi anyagot át lehet küldeni az interneten. De erről persze otthon senki ne álmodozzon, egyelőre még. Ez csak én álmodozom. Ez egyik szobából a másik szobában nem tudok átvinni egy DVD-t. 7 másodperc alatt. De a hír nem erről szól ezúttal, bár ez tényleg egy fantasztikus dolog, hanem arról, hogy évek óta sokat vitatkoznak azon a magyar médiák, újságok, tévé, rádió, hogy a játékprogramok hát milyen hatással vannak a fiatalokra. És általában akik nem értenek hozzá, ezzel nem akarom őket minősíteni, de sokan azt mondja, hogy rombolja, meg agresszív, meg emiatt gyilkolásszák le egymást. Igen. Most viszont egy nagyon érdekes hírt olvastam a CNN-en, méghozzá azt, hogy azok a játékprogramok, amelyeket azzal gyanúsítanak, hogy emiatt lesznek agresszívek a fiatalok, egy orvosi kísérlet keretében bebizonyították, hogy gyógyítani képesek. A kísérletnek a következő volt a lényege, egy olcsó számítógépet, a boltban kapható játékprogramot és egy ilyen fejre erősíthető 3D-s ilyen headsetet. Hogyan lehet a headsetet mondani? Fejegység? Nem tudom pontosan, hogy miről van szó. Tehát tudod, ami a szemeket letakarja, meg a füleket, egy ilyen az virtuális ilyen. Mert headsetnek mondják azt, ami a rádió, a mobiltelefonhoz használható, és ott nem tehát szemem elé. Ilyen lesz. Készülékkel olyan fiatalokat teszteltek, akik pókoktól iszonyodtak, a tértől iszonyodtak, illetve a bezártságtól iszonyodtak. És ezt úgy tették meg, hogy egy pókokkal telített pályát készítettek a Half-Life nevű játékban, és ott játszottak ezek a hölgyek, urak, 13 fóbiás, illetve 13 egészséges, illetve a tér érzetet a másik játékban, az Unreal Tournament nevű játékból hatalmas nagy térben játszottak, illetve nagyon szűk szobákban. És mivel a fejükön volt ez a 3D-s élményt nyújtó szemüveg és fejhallgató. Balázs itt mondja, hogy sisak, VR sisak, virtuális valóság sisak. Jól bele tudták élni magukat. és amikor elérték a közepes düh szintjét, amit a pszichológusok biztos értenek, ha hallgatnak minket, hogy ez micsoda, akkor sikerült a fóbiájukat, az iszonyukat legyőzni ezáltal a düh által. Egyébként ez egy nagyon gyakori eljárás a fóbiás betegeknek a kezelésére. Hogy törik ezt a Igen, tehát például a közlekedni, vannak olyanok, akik nem mer átmenni az utcán, az zebrán, mert fél az autóktól, kirakják a forgalomba, jó, hát most ez egy buta hasonlat, és egyszer csak áttöri azt a falat, a félelemnek ezt a falát, tehát van ilyen, ez egy tényleg élő kezdődés. 10-ből csak 9 hullott el, de az egy az megmaradt. Eddig még számítógépeket és számítógépes játékokat nem próbáltak, tehát igaz, hogy vannak ilyen módszerek, viszont ez volt az első olyan alkalom, amikor kvázi agresszív játékprogramokat próbáltak felhasználni erre a célra, és nagyon hatásosnak bizonyult ez a módszer mind a három esetben, tehát utána elvégzett tesztek alapján kiderült, hogy erőteljesen csökkent az iszony mértéke azáltal, hogy egy virtuális valóságban szembe találkozott, és legyőzhette azt a dolgot a fiatal játékos, amelytől ő iszonyodott. Viszont sokkal agresszívabb lett, mint eddig volt. Hát erről nem szól a hír, itt végül is. De az érdekel, hogy ez mindenkivel működik, vajon? Vagy csak bizonyos emberek? Pont erről beszélgettünk itt a Chatmannel, amikor jöttünk be a stúdióba, hát ő sem szereti annyira a pókokat, hogy ugyan a hírben nincs benne, de én biztos vagyok abban, hogy kontrollált körülmények között folyt ez a dolog. Tehát nem úgy, hogy leültettek egy kölyköt egy gépére, aztán játsz, majd ott vannak a pókok, lőd le őket, hanem biztos megvolt ennek, hogy hány órakor kezdik, merre kell borulni, észak felé, hányan, milyen hálózatban, kivel játszik, hogyan játszik, milyen gyorsabb. Hát ugye beteg, a paciens. Mennyire betegek, stb. De erről ugye nem szól a hír, itt önmagában arról van szó, hogy a nagyon szidott és nagyon lesajnált játékprogramok bizony képesek gyógyítani, és hát gondolom, hogy előbb-utóbb találni fognak más olyan területeket, ahol szintén egyéb félelmeket is meg lehet gyógyítani játékokkal. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek ezeknek a kutatásoknak az eredményeire, és szívesen el is olvasnék erre egy hosszasabb. Majd elárulom neked a linket, és majd kitesszük a honlap link ajánlójába. Jaj, de jó. Ugró pontot. Igen. Adjunk fel viszont játékkérdést. Három félelemről volt szó, ugye a bezártságtól való, te zárterektől való félelemről, a nagy tértől, vagy tériszonyról, illetve a pókoktól való félelemről. Ennek mind a háromnak van közszájon és közkézen forgó latin kifejezése, illetve latin-görög kifejezése. Igen. És ezek közül nem kell mind a hármat megmondani, bár annak nagyon örülnénk, de aki kettőt jól megmond, az fog nyerni. Tehát ennek a latin-görög, hát maradjunk a görög. Antik. A nyeremény lista az most is szép, a McAfee Internet Security nevű komplex szoftvercsomagot lehet nyerni, aztán lehet választani könyvet, vagy Póli Ferenc kattintókönyvét, vagy az Örök Ethernet című könyvet, attól függően, hogy ki mennyire kezdő, vagy éppen gyakorlatfelhasználó, lehet nyerni PC World-ot, Internet Kalauzt, illetve a Business Online aktuális számát. Hát én nem mondtam a telefonszámot, de már itt van az első játékos, aki próbálkozik. Azért mondom, hát ha nem helyes a megfejtés, 328-85-55, de azért szurkoljunk neki. És akkor Kokó, én láttalak játszani is téged a tévében, nem csak magyar nótát énekelni, mégpedig azzal a kis mobiltelefonnal, amit játékterminálként... Engage? Igen. Szeretsz számítógépes? Nagyon, bár inkább konzolos vagyok. Számítógépen az interneten szoktam játszadozni, be lehet mondani az oldal nevét? Jójáték.hu-n szoktam elég rendszeresen ultizni és napszározni, illetőleg régebben Backgammon, aztán még Németországban az egy amerikai szerver volt, valamilyen AOLS szerveren. Németország, amikor boxoltál? Igen, hát én azért... De volt időd? Esténként állandóan a neten lógtam. Nekem fóbiák erre, nekem unalomfóbiám volt, és arra tökéletes megoldás volt az internet, plusz hát információkat szereztem az országon, mert ugye a napi lapokat nem tudtam Németországban másként. Koko, és az ilyen békés játékokat részesíted el, amiben, mint az ulti, tehát, hogy ilyen agresszió levezető. Nem tudom, én utálom egy meccs előtt, vagy... Én utálom a kedves ilyen... vagy, Szonya. Ne, hát abszolút sem. Én utálom a verekedős játékokat, meg az agresszív játékokat, a sporti sportjátékokat imádom a konzolon is, de a gépen is, hogyha valaha játszottam, akkor vagy NHL, vagy NFL, vagy tehát hoki, rokon léve. Kizárólag, vagy autóverseny esetleg, de ilyen Tekkenre soha nem tudtam rágyógyulni. Kvék, akkor nem mond semmit. De ismerem a játékokat, az összeset, meg mindegyiket kipróbáltam, de nem. Tehát a Doom-mal talán, ha 3 percet játszottam, és már töröltem is le a hardware-ről. Na menjünk egy kicsit visszább az időben, nem is tudom, 10 éve, 12-t körülbelül? 92-ben ismerkedtem meg a számítástechnikával és a számítógéppel. Mert hogy akkor már Magyarországon elindult a honosítás, ugye a különféle programokat a magyar kezdődött a történetem, úgy kezdődött, hogy egy azóta nagyon jó barátom, üzlettársam, régebben menedzserem, akkor még főnököm megkeresett egy ajánlattal, hogy nem lenne kedvem dolgozni náluk, mint valamilyen marketing asszisztens, és akkor még fogalmam sem volt a számítógépről, illetve előtte Spectrumon meg ilyen ZX, nem tudom mi volt a neve. 81. Igen, ZX81-ot. Egerészkedtünk, de ez még nem volt számítógép, ugye ez még csak egy ilyen kis játékszer volt. És akkor indult a cég, az A+ informatika volt az első neve, aztán később volt A+ Budapest, és mi voltunk az első disztribútor a Microsoftnak. És hát akkor még a Microsoft termékek tényleg nagyon-nagyon egyszerűek voltak, még a DOS, Windows, a Word, Excel, tényleg a kezdetleges programok voltak, és azt hiszem a Word 2.0-nak volt először a magyarosítása, az első ilyen Microsoft program volt, amit magyarosítottak, és azt a mi cégcsoportunkhoz, a mi tulajdonunkban lévő Ablaksofthoz került ki magyarosításra, úgyhogy a beta verziót azt még én is teszteltem 2 héten keresztül. Te akkor nem honosítottad, hanem kipróbáltad a már elkészült, félig meddig elkészült egy változatot. Egy fal választott el a honosító műhelytől, tehát ott voltam a Word 2.0 születésénél, illetőleg a mi irodánkban egy nagyon kis irodát kell elképzelni, működött 1 éven keresztül a Microsoft Hotline. Tehát én ott hallottam, hogy mi megy a hátam mögött, milyen kérdésekkel zaklatják a kezdő Microsoft felhasználókat. Akkor némileg a te kezed is benne van annak a honosításában, a szövegszerkesztő honosításában. Nem vágtam el a kábelt, tehát nem akadályoztam meg, engedtem a Microsoft előretörését, de megtisztelsz ezzel, hogy bármi közöm is lenne hozzá, inkább azt mondom, hogy ahhoz volt közünk, például a BSA magyarországi megalakításának ahhoz volt közünk, illetve az OEM termékeknek a magyarországi megindításához. Szintén megint csak az A+ informatika, az A+ Budapest kapta meg ezt a jogot, hogy ezt az egészet elindítsa, és aztán csináltak egy Szved nevű céget, ami szintén rajtunk keresztül. Nagyon kicsin múlt, hogy ne én legyek ennek a Szvednek az egyik alappillére, akkor épp az olimpiára készültem 95-96-ban, és ezért nem tudtam ezzel foglalkozni, és a cégből 2 másik ember kezdte el a Szvedet működtetni, és az OEM termékeket teríteni, hát azóta egy iszonyatosan befutott cég lett. De szóval te akkor az üzleti vonalán voltál. Igen. Te meg iszonyatosan befutott boxoló lettél. Szóval, hogy az üzleti vonalán voltál ott, de azért ismerted a számítógépet, persze, meg ezeket a programokat persze. is. Azóta, tehát ugye volt egy nagy luk ilyen szempontból a számítástechnika korszakában, amikor már nem tudtál annyit foglalkozni ezzel. Emiatt meg is állt egy picit a számítástechnika, ugye megtorpant. Természetesen követtem onnantól kezdve. Nem, én ezt Szonyának mondtam, hogy egy néhány nappal ezelőtt, hogy te nem az okét, hanem a K-okat nyomtad. Én onnantól kezdve csak felhasználó lettem, tehát már nem foglalkoztam azzal, hogy most én hogyan lehet eladni egy szoftvert, vagy milyen egy szoftvernek a teljes tudása, kizárólag azt, ami nekem szükségeltetett, az internet, az e-mail, a Windows összes verzióját azóta menet közben kipróbáltam, és egyikkel sem sikerült még nagyban megbarátkoznom, mert most is épp szétesett a gépem a mai nap, de az elmúlt, hát 96 óta az elmúlt 7 évben most már csak mint felhasználó vagyok jelen. De azt viszont elég masszívan csinálod. Nagyon szeretem. Naponta 3 óra, vagy mennyi? Változó van, amikor 6-8 óra, tehát van úgy, hogy ott ragadok este 7-kor a gépnél, és hajnal 2-kor veszem észre, hogy még mindig ott vagyok, de van úgy, hogy napi 2 óra. Játszom, csetelek, híreket olvasok, töltök elég rendesen, MP3-okat, de ugye egy napig lehet a gépen, aztán utána azonnal letörlöm. Minden, most már tényleg azt mondom, hogy mindent, vagy eleve az információszerzés, tehát én most már rászoktam arra, hogy könyvet ugyan veszek, de főleg azt a könyvet veszem meg, amit a megkönyvtárból már letöltöttem, elolvastam, és hogyha jó volt, akkor meg is veszem. Te kokó és virtuális fogadóirodákat látogatsz? Ilyen bookmaker irodák? Nem, még nem is játszottam. Mondd meg nekem, légy szíves, hogy a hétvégén mit fogadjak Csontörő János és Csakman meccsére. Ha az eszedre akarsz hallgatni, akkor Csakorra teszel, a szívedre, akkor a Nagy Janira. Nagyon vicceset mondott, képzeljétek el a beharangozóba a Csontörő János. Hozd el a tajkártyádat? A tajkártyáját ne felejtse otthon. Szerencsére Jani egy végtelen rendes srác, úgyhogy biztos, hogy nem az ő ötlete volt ilyen baromságban. Ebben a 6-8 órában még hadd kapaszkodjak egy kicsit bele. Azért ez elég hosszú Ez olyan, mint egy komplet munkaidő. De hát ezt nagyon jól tudjátok, illetve aki hallgatja a rádiót, az nagyon jól tudja, hogy ez nem úgy működik, hogy az ember azt mondja, hogy 6 órára leülök, hanem leülsz 10 percre, és aztán azt veszed észre, hogy már hajnal 2 van. Ez mindig így van. Tipikus. És már a legborzalmasabb, amikor másnap reggel adást vezetek, és eltervezem, hogy jó, akkor 10-ig nap fölmegyek, még ezt a levelet elküldöm, még ezt elolvasom, még egy picit játszok a haverokkal a ulti szobában, még meg elolvasom a profibox.hu híreit, etc., etc., és egyszer csak ráakadok valamire, amit nem tudok otthagyni. Te Kókó és a gyerekeidet hogy bírod ellögdösni a gép elől? Vagy milyen morált alkalmazol? Meg van osztva. Tehát egyrészt volt nekik is egy időben saját gép, de ez nem volt fölcsatlakoztatva a netre, viszont ők imádják ezeket a flash játékokat, és a Shockwave-től kezdve az összes ilyen játékhelyen meg kell, hogy forduljak velük, és van nekik is egy órájuk a gépen minden nap, és akkor ezt ki is használják. Tehát van egy baromi jó játékarzenájuk, amit imádnak és tudnak, de már az a legkisebb is, az 5 éves is. Meg hát ugye rendszeresen kell kifestőket letöltenem nekik, meg ilyen Tommy és Jerry előzetes kezdve mindenfélét. Jó, engem az érdekel, hogy magadat hogy ütöd el a géptől? Az álom aztán ágyba kényszerít, illetve a másnapi feladat. Tehát, hogyha például egy ilyen hétköznapon, vagy ünnepnapon, amikor nem kell másnap korán kelni, akkor nem szabok határt, akkor tényleg az álom lök le a gépről. Azért vagyok kíváncsi, mert egy sportember vagy, és pontosan tudod, hogy az egészséges életmódhoz hozzátartozik néhány dolog. Tehát az, hogy nem lehet 8 órán keresztül én most már nem foglalkozom azzal, hogy most ez most 8 óra, ez most káros vagy nem, és szerintem módjával, persze ez, tudok olyan embert, aki hajnalig képes kártyázni egy füstös barlangba. Én nem füstös barlangba, nem otthon a szobámba kártyázom, tehát még ilyen értelemben egészségesebben élek, de persze igazad van, jobb lenne lefeküdni aludni, de hát információészségem ott tart a gép mellett, meg a játékkényszerem. Ez az ultimát kétszer szóba került, tudják az ellenfeleid, vagy a játékosításaid, hogy... Van aki. Igen, mert a login nevem Box utca, ami most nem akarok reklámot csapni, de egy hozzám szervesen közelálló vendéglátóipari egység, és ezen a loginon vagyok. És akkor, amikor bent vagyunk hárman egy szobában, és megy a játék, akkor ugye feljön a kérdés, hogy van valami közöd a Box utcához, és hát beírom, hogy az enyém. és volt, nagyon aranyos volt a profibox.hu, az egy, de KS-szel írva, ez szerintem magasan a legjobb, de nem csak magyar viszonylatban, hanem Európa viszonylatban a Profibox híreivel és egyéb érdekességeivel, ranglistákkal, képekkel, videóanyagokkal foglalkozó website, és ott van egy fórum, ahol én feljelentkeztem 4-5 évvel ezelőtt, amikor még kint éltem Németországba, és én Pisti néven jelentkeztem be. Akkor már ment egy Kókó topikban iszonyatosan, jópofán és kedvesen, ritka egyébként az interneten, mert nagyon sok olyan topikba futok bele, és nagyon sok olyan chat fórumban, ahol gyalászkodó, anyázós és borzalmas. Erre is meg van egy aranyos sztorim. De ide, amikor felmentem, és beírtam, hogy Pisti, és elkezdtem magamat védeni, akkor elkezdtek megtámadni, hogy te nem is az vagy. Hát mondom, de hidd el, hogy én. De, hát jó, akkor nem az vagyok. És akkor már felkeltettem a kíváncsiságokat, mert valaki utána nézett valamilyen szinten az IPP? IP címének. Igen, IP címnek, és hát ebből kiderült, hogy ez valóban Németországból jön ez az e-mail. És akkor elindult rögtön, hogyha tényleg te vagy, akkor válaszolj a 3 kérdésre. És ha hiszed, ha nem volt 3 kérdés, egyre nem tudtam a választ. Tehát volt egy olyan kérdés, amit jobban tudott róla, mint én. Mikor indokolt a balhorog? És akkor mondtam, hogy na jó, akkor menjen át ez privátba, elküldtem az e-mail címemet, hogy akkor küldjetek egy e-mailt, visszaküldtem, adjatok egy telefonszámot, felhívtam, a srác ledöbbent a telefonomat, hogy tényleg te vagy, akkor azonnal beírta, ő neki már hittek, hogy ez tényleg a Kókó, és onnantól kezdve elfogadtak, hogy igen. Kókó, és mivel mattoltak be? Nem is tudom, valami olyan, hogy hívták azt a srácot, akit megvertél Nyíregyházán 1987. decemberében. Ő se tudta szerintem. Nem, mert esetlegesen ő tudta, mert ő látta ezt. Rajongók ezt tudni szokták. Persze, jobban, mint a célszemély. Jöhet a másik sztori. A másik sztori az pedig, az ilyen nagyobb, populárisabb és nem annyira szakmai fórumokon és csatornákon, mint például az Index vagy az Origo, az ember bele tud futni néha olyan topikokba. Közben többek között volt egy olyan, és van egy olyan topik mind a mai napig, ami nekem nagyon nagy fájdalom, hogy Kókó lejáratta a magyar ökölvívást, mert félt. Ez volt a címindító. Megtaláltam ezt, véletlenül felmentem, és láttam a gyalászkodó szövegeket, aztán mindig úgy néz ez ki, hogy a fele véd engem, hogy miért irigy vagy, miért vagy ilyen szemét, miért kell ilyet írni, a másik meg az, hogy nem, egy kis senki, hát ez... És úgy olvasgattam, hétről hétre mindig visszatértem, és hogy az új bejegyzéseket olvasgattam, aztán egyszer megmondtam, és így beírtam, hogy gyerekek, akkor most én nagyon szívesen, én vagyok Kókó, és nagyon szívesen válaszok minden kérdésre, valamit érdekel titeket, de utálom ezt a névtelenül anyázást, ugyanis barom érdekes, soha nincs ott az e-mail cím annál, aki gyalászkodik. Hát aki védi az embert, vagy aki jót mond, az bátran oda mer írni, a gyalázkodó nem. És akkor egy személy merte vállalni önmagát, és megbeszéltem vele egy találkozót. És De tényleg nem azért, hogy megverjem, hanem azért, mert kíváncsi voltam arra az ember, aki ilyen szinten zsigerből gyűlöl. És aztán kiderült, amikor eljött, hogy ő nem zsigerből gyűlöl, hanem egy olyan érdekes lelkivilágú ember volt. És ezek az emberek tényleg ilyenek, akik ott a netnél ülnek és írják be a gyalázkodós szövegeket. Ezek valamilyen szinten sérült emberek szerintem. Mit akartam még kérdezni? Azt, hogy a honlapod, ez nem nagyon frissül. Azt már el lehet felejteni. Nem foglalkoztunk vele egész azóta, hát akkor befejeztük ennek a honlapnak a működtetését. Ez egy csúnya dolog, mert én sem szeretem az olyan honlapokat, ami nincsen semmi újdonság. Hát egy ismert ember vagy. De az egy sporthonlap volt. Tehát a Coco, az Origon található Coco oldal, az kizárólag a sporttevékenységemmel, a sportpályafutásommal foglalkozott, onnan voltak képriportok a felkészülésről, oda voltak cikkek berakva. Tehát ez egy nagyon jó kis oldal volt. Nem, de én azt mondom, hogy ezzel már nem nagyon akarunk foglalkozni, mert ez lezárult. Hogy ott van még mindig a szerveren, az csak egy dolog, de mi tényleg azt már nem frissítjük. Viszont van egy a Box utcának egy honlapja, a szintén az Origo alatt található, az egy napi frissítésű honlap. Valamilyen szinten ott is sporthírek és akár velem kapcsolatos hírek is vannak, önéletrajztól kezdve mérkőzésekről képek, a rendezvényekről képek. De olyan oldal valóban nincsen, ami a sportpályafutásomat tovább vitte volna, de hát az leizárult. Akkor majd figyeljük a Box utcában. Köszönöm szépen. Megvan a megfejtés, de azért mondjuk meg, hogy mi is ez a három szó. Arachnofóbia, akrofóbia és a klaustrofóbia. Melyik? Hát az arachnofóbia a pókoktól való félelem, akrofóbia a tértől. Igen, nagy tér, igen. A klaustrofóbia pedig a bezártságtól, a szűk tértől. Hallgatónak gratulálunk, aki megmondta nekünk a megfejtést. Szonya, csak egy mondatot, hogy jövő héten miről fogsz beszélni? Arról, hogy Ázsiában a mobiltelefon kultúra milyen, illetve hogy a mobiltelefonokat mennyivel szerelik másképp, mint a Nyugat-Európában és nyugaton kint lévő mobiltelefon. Na, akkor az infó szótár, ez viszont nem volt múlt héten. Igen, és még mindig a digitális mozizás, videózás, házi mozizás, ugyanis tévét már azelőtt is néztünk, hogy DVD-t néztünk volna, ugye? És annak idején, amikor még a régi rendszerben éltünk, akkor a televízió rendszerünk is, és a televízió kódoló rendszer is más volt, mint most. Következésképpen biztos emlékszik mindenki rá, hogy a nyugati határ mentén az osztrák tévé, meg azt hiszem még a csehszlovák televíziót is úgy lehetett a régi időben nézni, hogy át kellett hangolni a tévét. Át kellett hangolni valahogy a tévét, mert fekete-fehérben jött a színes adás. Pedig érdekes módon egy francia rendszer volt itt. Úgy van, a nem SECAM. Szovjet, francia. Igen, a SECAM, Sequential Color a Memoire, tehát színsorrend a memóriában, ez a SECAM-nak a neve. És az a rendszer, amire átálltunk, az a Phase Alternate Line, tehát a fázisváltó vonal, és ebből lett a PAL, igen. Ami érdekes, egyébként a P az egyébként az F-nek a P-je, csak az F ugye az angolban PH, tehát na, de a PAL-ban maradt csak sima P. Egyéb kiegészítő betűkkel a SECAM-nak van egy ilyen ME előtagja, meg közel-keleti SECAM, stb. És a harmadik, az NTSC, ez egy hosszú, nem mondom el, hosszú angol rövidítés, ami szintén egy ilyen amerikai típusú televízió kódolási rendszer. A lényeg, hogy ez teljesen független, ettől teljesen független a DVD technológia, viszont van egy újabb rendszer, újabb kódoló rendszer, ami régiókra bontja a világot. Tehát nem a PAL, a SECAM, MESECAM, NTSC, stb., hanem a régiókódok. Régió 1, régió 2. Régió 2. És igen, aztán majd jön a HDTV, vagyis a nagyfelbontású TV, és ami megint csak érdekes lesz. És picit át is vezet a Balázs témájához, ugye már itt hetek óta beszélgetünk erről az otthoni média központról. Az érdekel nagyon, erről röviden is tudsz válaszolni, hogy ezentúl akkor az otthoni videomagnó le is fagyhat, mert hogy számítógép van benne? Hát, hogyha hogyha számítógép alakul, akkor simán lefagyhat. Mondjuk a Windows XP-re ez nem annyira jellemző, hogy lefagyjon. De félve gyúra itt szemben. Ez XP alapú, de hát nem tudom, hogy videomagnó lesz-e igazán operációs rendszerre épülő dolog, inkább az ilyen DVD felvevő. Na, majd folytatjuk még ezt is. Eddig tartottam oda idők a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után rövidesen Az RTL klubban jelentkezik a .hu című műsor egy óra után, majd pénteken 13 órakor. Benne szó lesz arról, hogyan választhatunk új telefonszolgáltatót pár hónap múlva, úgyhogy a telefonszámot ne kell megváltoztatni, hogy mire használják az ír apácák az internetet, és jelentkezik a közös link ajánló rovatunk is. A legutóbbi felvételeinket a PC Word CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpád és a Modem Idők Asztal társaságát hallották, viszont hallásra.